เกือบปีที่ผ่านมานี้ครับที่จังหวัดนครราชสีมาเด็กสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งหายตัวไปจากบ้านทิ้งไว้เพียงปริศนาในไดอารี่ว่าไปแล้วอาจจะกลับมากว่าพ่อแม่จะรู้ว่าลูกสาวหายไปก็อีกวันหนึ่งเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นคนมีเงินเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ได้ให้ความอบอุ่นมัวแต่ยุ่งกับธุรกิจกอบโกยแต่กำไรแล้วก็เงินทองต่างๆนานาลืมไปว่าลูกสาวคนเดียวไม่ค่อยได้เห็นหน้าพ่อแม่ลูกออกไปเรียนแล้วพ่อแม่ถึงได้ตื่นลูกกลับมาจากเรียนไม่เจอหน้าพ่อแม่ลูกนอนแล้วพ่อแม่ก็กลับเข้าบ้านเป็นอยู่อย่างเงี้ยเธอชื่อบีเป็นเพื่อนกับกุหลาบผู้เล่าเรื่องเนี้ยแต่ว่ากุหลาบน่ะไม่สนิทกับเธอเหมือนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อจอยสองคนนี้สนิทกันมากส่วนกุหลาบก็เป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็เรียนอยู่กันชั้นม.6ก่อนหน้าที่บีจะหายตัวไปเธอก็บอกเพื่อนบางคนว่าเธอไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเพื่อนก็คิดว่าเธอคงจะอกหักเพราะว่าบีก็มีแฟนรุ่นพี่อยู่คนนึงเมื่อก่อนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เขาไปเข้ามหาวิทยาลัยกุหลาบไม่รู้ว่ากับรุ่นพี่คนนั้นบียังคบหาเขาอยู่หรือเปล่าเธอมักจะไปไหนมาไหนกับจอยจอยเป็นเพื่อนที่คนละฐานะกับเธอเลยเพราะว่าจอยเป็นเด็กยากจนแม่เป็นแม่ค้าพ่อไม่มีแม่ออกไปค้าขายจอยก็อยู่บ้านคนเดียวสองคนนี้คบหากันจนเพื่อนผู้ชายบางคนที่คิดไม่ดีกระซิบกระซาบกันว่าพวกเธอเป็นคู่เลสเบี้ยนพูดออกมาอย่างนั้นมันก็ออกจะแย่อยู่สำหรับพวกผู้หญิงที่เขาไม่ได้มีความประพฤติอย่างนั้นผู้หญิงคบกันสนิทสนมกลมเกลียวเอ๊ะทำไมพวกผู้ชายใจไม่สะอาดชอบมองไปในทางเลวทรามอย่างนั้นด้วยอยู่มาวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับจอยเธอขาดเรียนไปวันหนึ่งต่อมาได้รู้ว่าเธอตายซะแล้วตายที่บ้านบนเตียงของเธอเองโดนบีบคอลิ้นจุกปากและศพมีร่องรอยการถูกข่มขืนด้วยจับตัวคนร้ายไม่ได้มันอาศัยช่วงที่แม่ของจอยออกไปค้าขายตอนเช้ามืดลงมือเชื่อว่าเป็นคนที่ใกล้บ้านแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังจับใครไม่ได้เรื่องนี้ทำให้บีนี่ช็อกมากเลยร้องไห้ซึมเศร้าแล้วก็ถึงกับป่วยขาดเรียนไปตั้งสัปดาห์พอมาเรียนก็เงียบขรึมไม่พูดไม่คุยกับใครการเรียนก็ย่ำแย่ก็คงไม่ต้องบอกว่าเธอเสียใจมากแค่ไหนเธอเสียเพื่อนที่ดีของเธอไปก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเสียใจมากเธอเขียนเอาไว้ในไดอารี่ไม่กี่คำแต่โดยส่วนลึกนั้นเธอก็เก็บมันเอาไว้ในใจตอนที่บีหายไปเป็นช่วงเวลาหลังจากที่จอยตายไปเกือบเดือนเพื่อนๆในห้องถูกสอบถามกันท่วนหน้าว่าใครรู้อะไรบ้างที่จะเป็นเบาะแสให้ตามหาตัวบีให้พบเพื่อนคนหนึ่งก็พูดเรื่องเธอเป็นเพื่อนรักกับจอยและจอยก็ตายแล้วพ่อแม่ของบีตามไปที่บ้านนั้นแต่ไม่พบแม่ของจอยเพราะว่าหลังจากที่ลูกตายแม่ของจอยก็เสียใจมากหยุดค้าขายกลับไปบ้านเกิดไปโกนหัวบวชชีอยู่ที่วัดใกล้บ้านก็ตามไปที่วัดแห่งนั้นก็ไปพบแม่ชีเพื่อสอบถามแม่ชีน่ะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบีที่หายไปพ่อแม่ของบีก็ย้อนกลับไปที่บ้านไม้หลังที่จอยตายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสะกิดใจเห็นรองเท้าคู่หนึ่งที่บ้านนั้นคล้ายกับของลูกสาวไปคราวนี้เพื่อนบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเห็นเด็กสาวคนหนึ่งมาที่บ้านหลังจากที่แม่ของจอยไปต่างจังหวัดแล้วนี่เองทำให้แอบดูกันทางหน้าต่างว่าในบ้านมีใครอยู่หรือเปล่าเห็นว่าหน้าต่างห้องหนึ่งเปิดได้เข้าไปข้างในได้เป็นห้องนอนของจอยและหน้าต่างบานนี้แหละที่เหล็กดัดมันหลุดทำให้คนร้ายเข้าไปข่มขืนจอยพ่อของบีปีนเข้าไปก็ตกใจเพราะเห็นร่างหนึ่งนอนบนเตียงในห้องจำไม่ได้ว่าเป็นใครส่งกลิ่นโชยออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นบีนั่นเองเธอนอนตายบนเตียงที่จอยตายเขียนใส่กระดาษสมุดนักเรียนไว้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องเสียใจหนูไปสบายแล้วเพื่อนบ้านเล่าว่าสองสามวันนี้หมาหอนทุกคืนเลยหอนรับมันเป็นทอดโหยหวนหน้าขนลุกก็นึกว่าผีของจอยคงจะกลับมาบ้านตามเนื้อตามตัวบีไม่มีบาดแผลอะไรตอนหลังก็ตรวจพบว่าบีน่ะกินยานอนหลับเข้าไปเกินขนาดทำไมบีถึงฆ่าตัวตายก็ไม่มีใครรู้เลยมาจนกระทั่งบัดนี้ครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของผีแม่ไม้ท่านผู้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากทางภาคอีสานมาทำมาหากินทางขายส้มตำไก่ย่างที่หมู่บ้านที่คุณพลอยอยู่เพราะว่าได้ผัว เป็นคนที่หมู่บ้านนี้มีลูกสองคนไปโรงเรียนกันแล้วก่อนนั้นทำงานอยู่กรุงเทพตอนหลังโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าปิดไปหางานใหม่ยังไม่ได้ก็ต้องโยกย้ายหาทางเอาชีวิตรอดวันนั้นคุณพลอยไปซื้อส้มตำกินก็เลยได้คุยกันเธอก็เล่าให้ฟังว่าทางบ้านเธอที่อีสานนั่นน่ะมีผีแม่ไม้คนกลัวกันมากปีนั้นตายกันหลายคนเป็นผู้ชายทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารหรือว่าวันพุธนี่จะตายกันมากจนทำให้หวาดผวากลัวกันไปหมดก็ไปหาหมอผีหรือว่าพ่อหมอนี่มาจัดการขับไล่จับไปนะก็จับยังไม่หมดเพราะว่ามีถึง30ตัวเลยทีเดียวคุณพลอยก็ถามว่าทำไมมีเยอะขนาดนั้นน่ะแค่ตัวเดียวก็น่ากลัวพอแล้วเธอก็บอกไม่รู้แต่ก็พูดว่าสงสัยแม่ไม้ทางโน้นจะเยอะน่ะแล้วเขาทำยังไงกันล่ะถึงหยุดผีแม่ไม้ได้เธอก็บอกว่าเขาทำหุ่นฟางทำเป็นรูปคนเอาฟางมามัดกันเข้าเหมือนกับหุ่นไล่กาแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้หุ่นทำเป็นคนวางอันน่ะแล้วก็เขียนป้ายแขวนไว้บอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนเกิดวันอังคารไม่มีคนเกิดวันพุธหุ่นที่ทำนั่นก็ตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเรียงรายเต็มไปหมดเหมือนกับว่าแต่ละบ้านแต่ละหลังน่ะมีคนคอยยืนอยู่ยามกลางวันก็ดูไม่น่ากลัวแต่กลางคืนเนี่ยก็มีคนนึกว่าผีมายืนตะคุ่มอยู่ในความมืดคนต่างบ้านผ่านมากลางค่ำกลางคืนมาเห็นเข้าก็ตกใจกลัวผวากันไปกว่าจะรู้เรื่องรู้ความก็ขนหัวลุกกันไปหลายคนแล้วดันกลัวผีหุ่นฟางกันซะแล้วนี่เธอเล่าให้ฟังก็ขำดีเหมือนกันแม่ค้าส้มตำบอกว่านั่นเป็นวิธีแก้เคล็ดให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดจะได้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านที่ทำกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคนบอกกันต่อๆมาเธอเล่าบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกไปหากบหาปลาตอนกลางคืนดึกๆ ก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกระโดนเขาก็สงสัยว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านก็เข้าไปถามว่าทำไมมายืนอยู่ที่นี่มารอใครอ่ะมันกลางทุ่งมืดๆคนที่ไหนจะมายืนคอยใครอ่ะผู้หญิงนั้นไม่ยอมหันหน้ามาน่ะหันหลังให้แล้วก็ไม่พูดด้วยเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเหมือนสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อแขนยาวผมของเธอก็ยาวสยายดูหุ่นแล้วก็สวยงามดีไอ้ความเจ้าชู้มันก็เกิดขึ้นมาทั้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วก็ยังคิดอย่างนั้นขึ้นมาอีกก็พูดจาเกี้ยวพาราศีไปเรื่อยเผื่อจะมีความหวังบ้างผู้หญิงคนนั้นไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวแล้วก็ไม่หันหน้ามาหาเขาด้วยฝ่ายเขาก็พูดจอขยับเข้าไปหาลืมเรื่องหาปลาหาเขียดไปแล้วพอเข้าไปได้ใกล้ๆก็ได้กลิ่นแปลกๆมันกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นกันแน่ก็ไม่แน่ใจแล้วรู้แต่ว่ากลิ่นมันพิกลเอื้อมมือไปแตะที่ต้นแขนปุ๊บหญิงคนนั้นก็หันควับมาเขาก็เห็นหน้าหญิงคนนั้นถนัดด้วยแสงไฟฉายที่เขาถืออยู่นั่นน่ะหน้าดำปื้อยังกระถานไฟหรือว่าก้นหม้อข้าวที่หุงด้วยเตาไม้ฟืนสมัยก่อนนั่นแหละพอเขาเห็นอย่างนั้นก็ตกใจกระโดดหนีแล้วก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลยโดยมีเสียงผีเท้าไล่ตามมาไม่ลดละพอสะดุดล้มก็ลุกขึ้นใหม่วิ่งต่อแต่ไม่ยอมหันไปดูว่าผีตามมาถึงไหนจนล้มอีกครั้งก็รู้สึกว่าผีกระโดดมาคร่อมทับตัวไว้ก็ดิ้นอย่างแหลกลานเลยสุดเรี่ยวสุดแรงเวียงผีกระเด็นไปแล้วก็ลุกพรวดก้าวขาวิ่งใหม่แต่แปลกมากที่วิ่งไม่ออกก้าวขาไม่ได้โอ้ยตายแล้วนี่เป็นอะไรไปเขาก็พยายามจะไปให้ได้ก้มลงไปดูว่าขาติดอะไรเอามือคลำปรากฏว่าต้นหญ้ายาวๆเหนียวๆมันพันอยู่ที่ข้อเท้าที่แรกนึกว่าผีดึงไว้ก็กลัวใหญ่พอรู้ว่าเป็นต้นหญ้าก็กระชากมันออกแล้วซอยเท้าวิ่งเร็วปรือเลยทีนี้เกือบจะถึงหมู่บ้านอยู่แล้วหล่นลงไปในบ่อน้ำที่เขาขุดเอาไว้ลงแช่อยู่ในน้ำก็งงมากว่าตัวเองตกลงในอะไรที่แรกนึกว่าหล่นลงมาในคลองแต่ไม่ใช่อ่ะพบว่ามันกลมๆ ก็คือบ่อน้ำก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจนได้แล้ววิ่งต่อเขาวิ่งเข้าหมู่บ้านป่าก็ร้องช่วยด้วยโว้ยช่วยด้วยผีหลอกผีมันจะเอาไปช่วยด้วยเชื่อกันว่าผีนั่นน่ะเป็นผีแม่ไม้ที่มารอเอาตัวผู้ชายที่ตัวถูกใจไปแต่ทีนี้อีตาคนนี้หน้าตามันไม่ได้เรื่องอะตัวดำหัวก็ล้านแถมอายุมากเลยกลางคนแล้วก็ยังเป็นคนที่ปากเหม็นกลิ่นปากแรงอีกด้วยผีก็คงไม่อยากได้แต่ก็ไปตื้อผีอยู่ผีรำคาญก็เลยจะฆ่าทิ้งซะโชคดีแล้วที่รอดมาได้แม่ค้าส้มตำเขาเล่าแกเป็นลุงของฉันเองแหละทีแรกไม่อยากจะบอกใครอายแทนอ้าวแล้วแกเป็นไงบ้างอ่ะก็เกือบตายไปอ่ะสินอนเจ็บอยู่ที่บ้านตั้ง2 เดือนผ ผมบนหัวไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วทีนี้ร่วงหมดเลยเกลี้ยงเลยทีเนี้ยตอนเนี้ยผมยังไม่ขึ้นเลยร้านเกลี้ยงเกลาญาติฉันก็เลยให้แกบวชซะเลยหัวไม่ต้องโกนนะห่มผ้าเหลืองได้เลยแกก็ไม่ค่อยอยากบวชหรอกแต่ขัดไม่ได้เพราะเขาพูดกันทำนองว่ารอดมาได้ก็บุญแล้วบวชเสียได้นะจะได้อายุยืนแกก็เลยยอมตอนบวชเป็นพระอยู่ที่วัดก็นอนหวาดผวามักจะมองออกหน้าต่างเห็นว่าผีแม่ไม้มาป้วนเปี้ยนอยู่นอกหน้าต่างพระในวัดก็คิดว่าเห็นไปเองเพราะความกลัวไม่มีใครเชื่อแต่แล้วคืนนึงก็ได้เห็นกันว่ามีผีแม่ไม้มาที่วัดจริงๆมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ในเงามืดพระหลายรูปมองเห็นก็เลยเชื่อหลวงพ่อบอกว่าผีทำอะไรพระไม่ได้หรอกก็คงจะมาปรากฏให้เห็นเท่านั้นแหละอย่าได้ไปกลัวกันเลยทำใจดีๆสวดมนต์ตั้งสติอยู่ในศีลในธรรมผีไม่อาจจะเข้าถึงตัวได้ยกเว้นพระที่ทำไม่ดีก็จะโดนผีทำบวชอยู่เดือนเดียวก็มาอยู่แล้วเล่าว่าผีมาพยายามเข้าหาตลอดกลัวจะตายอยู่แล้วขอสึกมาอยู่บ้านดีกว่าคนเยอะดีอบอุ่นใจแม่ค้าเขาเล่าไปก็ขำไปด้วยแต่ตัวคนที่โดนเข้าเองรับรองขำไม่ออกอย่างแน่นอนละเรื่องนี้ครับมาถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับเป็นเรื่องของในตุ้ยในตุ้ยนี่อยู่กับย่านอนกับย่าย่าเล่าเรื่องผีเก่าๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายของย่าก็เล่าให้แกฟังสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยที่บ้านเมืองยังอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าย่าเจอเองทั้งหมดแกเคยพายเรือไปเจอผีมันหัวห้อยต่องแต่งแขวงควายอยู่ที่กิ่งไม้แกจ้ำเรือหนีจนพายแทบหักรอดออกมาได้แล้วนอกจากนั้นแกก็ฟังมาจากคนอื่นๆด้วยย่านี่แกงบอนอร่อยมากชั้นหนึ่งเลยแกทำทุกอย่างอร่อยขนาดไม่มีผงชูรสก็อร่อยมากในตุ้ยนี่ติดใจแกงบอนของย่ามากที่สุดเลยบอนเนี่ยคนแกงไม่เป็นจะคันกินแล้วคันปากคอทนไม่ไหวมีเคล็ดการแกงห้ามคนมาทักว่าคันนะทักเข้านี่แกงหม้อนั้นกินเข้าไปคันกันทั้งบ้านเลยอีกอย่างก็ขนมจีนน้ำพริกแม่อร่อยจริงๆของเก่าๆต้องย่าน่าวิเศษมากไม่ว่าอาหารหวานหรือคาวในย่านี่สุดยอดขนมที่ในตุ้ยติดใจอยู่อะไรนะของเก่าๆขนมมันตัวยาวๆมีทั้งหวานทั้งมันอ๋อขนมปลากริมไข่เต่าเกือบลืมชื่อแล้วก็ฝีมือย่ายังส่งทอดมาถึงป้าแม่ก็ทำได้เป็นอร่อยเหมือนกันตั้งแต่ย่าตายป้าตายแล้วก็แม่ตายในตุ้ยไม่ได้กินอะไรที่มันอร่อยเลยแม่ในตุ้ยเนี่ยขนมจีนน้ำพริกอร่อยได้มาจากย่านั่นแหละในตุ้ยนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งปีที่รถชนหลังหักเนี่ยแกอยากกินก็บอกแม่ก็ทำมาให้อร่อยมากขนมจีนน้ำพริกต้องมีผักบุ้งหั่นเฉียงๆบางๆอร่อยแม่ก็ทำมาให้มีพริกทอดถั่วฝักยาวด้วยหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็หอมเจียวย่าก็เป็นแม่ค้าย้ายไปดินแดงแล้วก็ไม่ได้ขายที่แกขายอยู่ก็คือคลองบางบำรุสมัยโบราณไม่เจริญเลยมีคลองอยู่หน้าบ้านมันเป็นสวนจริงๆสวนผลไม้ทุเรียนส้มทางเดินอย่างเดินผ่านสวนนี่ก็ต้องเดินเลาะสวนไปห้ามเดินลัดตัดสวนนะไม่สนิทกันจริงๆไม่ได้เลยมันเป็นมารยาทที่จะต้องทำอย่างนั้นก็ในสวนเขาเต็มไปด้วยผลหมากรากไม้ผ่านกลางสวนเข้าไปนี่มันไม่ดีระหว่างสวนก็มีทางเดินสวนทางกันได้เดินเป็นทางเดินประจำไม่มีไฟฟ้าหรอกข้าวก็หุงหม้อดินตะเกียงก็ตะเกียงกระป๋องถ้าบ้านไหนรวยก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุเวลาไปไหนกลางคืนต้องเดินเอาระหว่างขามานี่ฟ้ายังสว่างหญ้าไม่มากลางคืนเย็นๆแสงสว่างยังมีมองเห็นทางในหญ้าก็เดินมาด้วยเจอทางมะพร้าวหล่นขวางทางอยู่หญ้าก็หักครึ่งแล้วก็มวนซุกไว้ตามข้างทางทำมาตลอดทางเป็นช่วงๆซุกตามรายทางมาเรื่อยหักครึ่งยาวประมาณเม็ดกว่าๆหักส่วนปลายเม็ดกว่าๆไม่ใช่ส่วนโคนนะโคนใหญ่ๆนั้นทิ้งไปหักแล้วก็พันๆมวนๆซุกไว้เอาไว้ใช้แทนคบเพลิง แกต้องจำไว้พอขากลับเดินกลับมาก็เอาไม้ขีดจุดนะเดินมาส่องทางมากว่าจะดับก็เจออันใหม่ที่ซุกไว้แกจำได้นี่ว่าซุกเอาไว้ตรงไหนก็กลับมาจนถึงบ้านเดินกลับมากับแกสองคนในตุ้ยนี่กลัวผีแต่แกไม่กลัวผีแกเจอมาเยอะแล้วในตุ้ยยังเด็กตอนนั้นย่าอุ้มมาจนคนที่บ้านข้ามข้างทางเวลาเดินผ่านไปเขาทักที่เขาคุ้นกันโอ้โหหลานขาจะลากดินอยู่แล้วยังอุ้มอยู่อีกสมัยก่อนโน้นแค่ไส้ตะเกียงเจ้าพายุอันเดียวนี่ต้องเดินไปซื้อถึงวัดรวกแถววัดรวกเป็นตลาดใหญ่เลยตลาดวัดรวกบางบำรุนี่มันเจริญเป็นหย่อมหย่อมถ้าไม่ไปซื้อวัดรวกก็ต้องไปซื้อวัดสำโรงบางกรวยถ้าไม่มาวัดสำโรงบางกรวยก็ต้องไปซื้อที่วัดบางพลัดบางพลัดในวัดบางพลัดนอกนี่อยู่ติดแม่น้ำมันจะเป็นชุมชนมีของขายเต็มไปหมดที่ย่าอยู่นี่ก็ตำบลบางบำรุเขาเรียกคลองบางบำรุนั่นแหละถ้าขาในตุ้ยดีก็จะเข้าไปดูบ้านที่เคยอยู่กับย่ากับปู่แต่มันคงไม่อยู่แล้วล่ะบ้านนั้นน่ะที่ดินน่ะยังอยู่แต่ว่าเพราะว่าขายที่ตรงนั้นไปนานแล้วย่าก็ย้ายจากโน่นมาอยู่กับพ่อที่สังฮีบ้านนั้นอยู่กับปู่ย่าแล้วก็ป้าอีกคนนึงลูกป้าอีกคนนึงต้นมะขามใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านย่าใหญ่กว่าโต๊ะวางทีวีอีกอยู่มาเป็นร้อยปีแต่เด็กๆ เห็นอะไรมันใหญ่ไปหมดอ่ะถือว่าเป็นลานรวมของหมู่บ้านอยู่ชายคลองติดทางรถไฟต้นมะขามใหญ่นี่แหละเด็กเล่นซ่อนหากันคนนึงเข้าไปแอบในโพรงต้นมะขามแล้วออกมาไม่ได้โดนผีบังคนก็หาไม่เจอต้องให้หมอผีมาช่วยถึงได้ตัวเด็กออกมาเออมันแปลกมากเลยเดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นเด็กอ่ะเด็กก็ออกไม่ได้ร้องก็ไม่มีเสียงทีนี้ปู่ทำว่าวเก่งว่าวจุฬาปักเป้านี่แกเก่งมากตอนที่เป็นเด็กเนี่ยปู่ก็ทำให้เล่นแต่ว่าปู่ใจร้อนปู่ใจร้อนในตุ้ยก็ใจร้อนติดมาจากพ่อไอ้เรื่องใจร้อนนี่มันรับช่วงกันมาเลยส่วนย่าเนี่ยเป็นคนใจเย็นใจเย็นมากเลยแม่ก็ใจเย็นตอนนั้นแม่ผอมมากตอนหลังมาอ้วนวันหนึ่งกำลังถ่ายรูปในตุ้ยเป็นเด็กเนี่ยทำยึกยักพ่อแล้วตะไคร่โขกหัวเอาหน้ามุ่ยเลยแกจำได้พ่อดุยังกระเสือส่วนย่านะแกเคี้ยวหมากอยู่ตลอดแกผอมอยู่อย่างนี้จนกระทั่งตายย่าก็ตัดผมเองนะแกช่างพูดตัดผมทรงดอกกระทุ่มคุยกับในตุ้ยได้ทุกเรื่องย่ามีลูกแค่สองคนคือพ่อกับป้าย่านุ่งจงกระเบนเคี้ยวหมากหยับควันดำปีเลยเรื่องผีของย่านี่น่ากลัวทุกเรื่องอะแกเล่าในตุ้ยก็นอนฟังเบียดกับย่าชนิดติดกันเลยคืนนึงแกเล่าหลายเรื่องนะในตุ้ยก็ฟังไม่เบื่อย่าต้องบอกว่าพอแล้วหยุดก่อนนอนสิคืนพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังอีกคืนนึงแกเล่าถึงเรื่องยายคนหนึ่งบ้านอยู่ริมคลองได้ยินเสียงแม่ค้าขายขนมประกริมพายเรือมาร้องขายก็ถือถ้วยออกไปซื้อมาซะดึกเช่นนี้แล้วแกก็เกิดอยากกินด้วยซื้อมาแล้วตักใส่ปากก็ต้องรีบขายทิ้งเพราะรสชาติมันแปลกมากก้มดูในถ้วยมันไม่ใช่ขนมปลากริมไข่เต่าแต่กลายเป็นหนอนตัวเป้งๆสีขาวยั่วเยี่ยเต็มถ้วยไปหมดพอเช้าถึงได้รู้ว่าแม่ค้าขนมปลากริมน่ะตายแล้วตายตอนเย็นก่อนหน้าที่ยายจะซื้อขนมที่เห็นมาพายเรือร้องขายน่ะเป็นวิญญาณของแกโอ้น่ากลัวไหมล่ะในตุ้ยน่ะกลัวทำให้ขยาดขนมปลากริมไปพักนึงอ่ะเวลากินต้องดูให้ดีมันเป็นขนมหรือว่าเป็นหนอนกันแน่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนี่เรื่องของย่าเองก่อนตายเนี่ยย่าหลงเอาเงินซุกไว้ใต้ที่นอนแกไม่ยอมให้ใครเอาที่นอนไปซักกะแกหวงมากแม่จะเอาไปแกก็ห้ามเด็ดขาดพอแกตายยกที่นอนขึ้นมาเจอเงินเต็มไปหมดแกซุกเอาไว้ใต้ฟูกทั่วไปหมดก็ไม่มีใครเอาเงินนั้นไปไหนเอาไปทำบุญให้แกเผาศพแกแล้วแกมาทวงเงินมานั่งอยู่หัวบันไดพ่อมาเห็นย่าถามว่าเอาเงินย่าไว้ที่ไหนพ่อตกใจเกือบหนีแต่ตั้งสติได้ก็บอกย่าไปว่าเอาไปทำบุญหมดแล้วเสร็จแล้วร่างย่าก็เลือนหายไปแม่บอกว่าคนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยพอแก่มากก็มักจะหลงแล้วก็จะแอบซ่อนเงินไว้ไม่ให้ลูกหลานเห็นแม่ว่าเป็นเวรกรรมอะไรสักอย่างที่คนค้าขายมักจะประสบกันเกือบจะทุกคนเลยทีเดียวในตุ้ยก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่แม่ว่าจริงอันนี้มันเกี่ยวกับการขายของเกินกำไรหรืออะไรทำนองนี้ครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังที่แปดริ้วนี่เองครับมีเด็กผู้ชายสองคนชื่อถนอมคนหนึ่งกับชื่อเป้อีกคนหนึ่งสัญญากันสัญญาก็คือเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าคนใดคนหนึ่งจะตายไปก่อนก็ตามถ้าคนหนึ่งตายอีกคนก็จะตายตามไปอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าอย่างนั้นทีนี้วันหนึ่งก็เกิดเหตุร้ายวันนั้นแสงแดดมัวซัวดวงอาทิตย์ก็ไม่ผ่องใสเลยวันนั้นเด็กทั้งคู่นี้ก็กอดคอกันไปกระโดดน้ำเล่นที่ลำคลองข้างบ้านเล่นน้ำกันกำลังสนุกเชียวปรากฏว่าเจ้าเป้เป็นอะไรไม่รู้ก็ร้องให้ถนอมช่วยทำท่าเหมือนจะจมน้ำพลุบพลุบโผล่ๆถนอมเห็นก็ตกใจก็เพ่นหนีขึ้นบนฝั่งมองไปเห็นเขาจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาถนอมตกใจมากวิ่งหนีไปถึงบ้านเห็นยายนอนหลับจะปลุกก็กลัวเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนดุมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็คว้าไม้เรียวมาเคี่ยนมาตีถนอมก็เลยหนีไปซ่อนตัวในยุ้งข้าวจนเสียงชาวบ้านเขาเอะอะกันว่าเด็กจมน้ำตายเขาก็ค่อยๆออกมาอย่างกล้าๆ กลัวๆพวกผู้ใหญ่ก็รุมซักถามถนอมก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไม่เห็นเลยไม่ได้ไปเล่นน้ำพวกเขาก็พยายามคาดคั้นจะให้ถนอมเล่าความจริงว่าให้เห็นอะไรบ้างแต่แกก็สายหน้ายืนกรานกระต่ายขาเดียวไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวเขางมศพได้เขาก็เอาไปฝังในป่าช้าสมัยก่อนแถวบ้านถนอมนั่นถ้าเด็กอายุไม่ถึง10ขวบตายลงเนี่ยเขามักจะนำศพไปฝังในป่าช้าเขาจะไม่เผาแล้วยิ่งเป็นศพที่ตายโหงเขายิ่งจะต้องฝังเพราะกลัวว่าถ้าเผาในผีจะเฮี้ยนมันเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านที่ต่อมาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปหลังจากศพนั้นเรียบร้อยแล้ววิญญาณของเพื่อนเขาก็ล่องลอยไปทั่วหมู่บ้านเป็นดวงไฟเรืองๆส่องแสงวนเวียนอยู่ในละแวกบ้านพ่อแม่เจ้าเป้ซึ่งมีลูกคนเดียวเสียใจกันหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับเฝ้าดูวิญญาณลูกชายลอยมาเหนือหลังคาบ้านน้ำตาร่วงอาบสองแก้มพร่ำคร่ำครวญว่าลูกไม่น่าตายเลยเดือนเดียวเท่านั้นแม่ของเจ้าเป้ซึ่งผอมอยู่แล้วก็ยิ่งผอมหนักขึ้นไปอีกหมดเรี่ยวหมดแรงตรอมใจตายพ่อของเจ้าเป้มาเห็นอย่างนั้นตนก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเหมือนกันกำลังจัดงานศพเมียอยู่ก็ล้มตึงไปกลางศาลาวัดหัวไปฟาดกระเสาศาลาเลือดสดๆไหลออกมาทางปากทางจมูกโอ้น่าสลดใจเหลือเกินไม่ว่าใครก็พูดกันในทำนองเนี้ยหลังจากความตายที่น่ากลัววิญญาณสามดวงก็ลอยไปด้วยกันในยามค่ำคืนเหมือนจะบอกให้รู้ว่าพวกเขาพ่อแม่ลูกนี่ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วถนอมน่ะหวาดกลัวมากเพราะว่าไฟสามดวงน่ะลอยมาที่บ้านเขาเกือบทุกคืนคืนหนึ่งเขาก็ละเมอไปที่ลำคลองข้างบ้านได้ยังไงไม่รู้เกือบจะจมน้ำตายดีที่พ่อกับแม่ตามไปช่วยไว้ทันแม่เล่าว่าเห็นถนอมเดินลงไปในน้ำดื้อพ่อต้องรีบลงไปคว้าตัวอุ้มขึ้นมาระหว่างนั้นหมาหอนกันหวยหวนและดวงวิญญาณทั้งสามก็ลอยวนเวียนอยู่เหนือหัวแต่ว่าถนอมไม่รู้สึกตัวเลยพ่อก็แบกร่างกลับมาถึงบ้านแล้วก็ถึงได้รู้สึกตัวก็ถามว่าเป็นอะไรพอรู้ชัดว่าถนอมตกอยู่ใต้อำนาจพูดผีพ่อกับแม่ก็พาตัวไปรดน้ำมนต์ก็ยังไม่พอยังละเมออยู่อีก 3-4 ครั้งไปที่ลำประโดง2ครั้งละเมอจะกระโดดเรือนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งละเมอเปิดฝาโอ่งน้ำกินเอาหัวทิ่มลงไปเท้าชี้เด่ขึ้นมาแม่ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงเปิดฝาโอ่งแล้วก็ไปเห็นซะก่อนที่จะขาดใจตายพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครรู้ว่าถนอมได้จับมือสัญญากับเพื่อนเอาไว้ถนอมไม่บอกกลัวโดนดุตอนหลังถนอมต้องบวชเนนอยู่ในผ้าเหลืองก็ไม่วายโดนผีรบกวนเจ้าเป้จะเอาไปอยู่ด้วยให้ได้ขนาดเป็นเนนก็ยังนอนละเมอตกกุฏิครั้งหนึ่งแขนซ้ายหักเข้าเฝือกอยู่นานหลายวันกว่าจะหายเสร็จแล้วคืนหนึ่งก็ละเมอไปที่บ่อน้ำสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาที่วัดมีบ่อน้ำบาดาลอยู่สองบ่อหน้ากุฏิบ่อหนึ่งอีกบ่ออยู่หลังศาลาใหญ่ลึกพอๆกันนะลึกมากซะด้วยถนอมไปที่บ่อหลังศาลาใหญ่หมาหอนกันโหยหวนเลยแต่ก็ไม่รู้สึกตัวละปลายปีนครับบนปากบ่อหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งได้ยินเสียงถังน้ำที่ใช้ตักน้ำจากบ่อดังโคร่งเคร่งก็ส่องไฟฉายดูเห็น เนนถนอมกำลังตะกายขึ้นปากบ่อเหยียบถังน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆท่านก็ตกใจส่งเสียงเอะอะพระเนนตกใจตื่นวิ่งไปช่วยกันฉุดรั้งเอาไว้ทันนะพ่อก็บอกว่าถ้าขืนเป็นอย่างนี้สงสัยจะไม่รอดนะท่านสมภารก็คิดหนักจนหน้านิ่วคิ้วขมวดจะจัดการยังไงดีท่านพูดว่ามีพระหลายรูปที่เห็นดวงไฟสามดวงนี่มาลอยอยู่เหนือปากบ่อน้ำในคืนที่ผ่านมาพ่อก็บอกว่าผมคงต้องให้เนนศึกอยู่บ้านผมกับแม่เขายังช่วยกันดูแลได้ที่มาบวชก็เพราะเข้าใจว่าเมื่ออยู่ในผ้าเหลืองแล้วผีมันจะไม่มารบกวนแต่ผมกับเมียเข้าใจผิดถนอมศึกออกมากลับไปอยู่บ้านนอนในห้องเดียวกับพ่อแม่ประตูหน้าต่างปิดหมดแล้วก็ไม่ให้ถนอมเล็ดรอดออกไปไหนได้พ่อแม่ก็นอนหลับตื่นๆกันตลอดทั้งคืนก็คอยระวังถนอมทำให้พ่อแม่ลำบากเนี่ยอดตาหลับขับตานอนปรากฏว่าผีมาคุกคามตลอดถึงกับปรากฏตัวกันทั้งสามดวงวิญญาณตรงเข้าฉุดกระชากลากตัวเอาถนอมออกไปจากห้องพ่อแม่ก็ตื่นมาช่วยไว้ทันวันรุ่งขึ้นพ่อต้องไปขอพยันจากสมภารมาปิดไว้หน้าห้องเหนือประตูแล้วก็ปิดตามหน้าต่างอีกด้วยพอมีพยันผีก็เงียบไปไม่บุกเข้ามาในห้องแต่วนเวียนอยู่ข้างนอกคืนแล้วคืนเล่าเหมือนจะคอยโอกาสพ่อแม่ระแวดระวังจนหมดความอดทนก็หารือกันว่าจะทำยังไงสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าพึ่งหมอผีดีกว่าหมอแก่ผมขาวขาเป๋ๆมาที่บ้านน่ะตัวแกผอมๆเดินกระโผลกกระเพลกมาซุ่มรอจนค่ำวิญญาณสามดวงก็ลอยมาหมอผีก็ใช้วัวธนูออกไปสู้แกเสกเป่าวัวธนูทยานพรวดออกไปไล่ขวิดดวงไฟทั้งสามที่แตกกระจายไปคนละทิศคนละทางเรื่องนี้ถนอมไม่เห็นน่ะแกหลับไปก่อนเหตุเกิดราวๆเที่ยงคืนนี่พ่อเป็นคนเล่าให้ฟังในวันรุ่งขึ้นผีมารบกวนไม่ได้อีกแล้วไม่มาจริงๆผ่านไปหลายวันก็ยังไม่มีวี่แววพ่อกับแม่ดีใจถึงกับทำบุญบ้านนิมนต์พระมาสวดมาถวายข้าวปลาอาหารพระท่านก็ประพรมน้ำมนต์ไปทั่วบ้านพ่อก็พูดกับแม่บอกต่อไปนี้ไม่มีอะไรมารบกวนแล้วไม่มีอะไรจริงๆแต่มันเพียง3เดือนเท่านั้นย่างเขาเดือนที่4หน้าฝนนะคืนนั้นฝนตกพรำถนอมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเรียกชื่อดังอยู่ข้างนอกที่มืดตื้อเลยก็เลยปลุกแม่แม่ตื่นงัวเงียถามว่ามีอะไรถนอมก็กระซิบบอกว่ามีเสียงใครไม่รู้เรียกแม่ก็ลุกนั่งในความมืดเงียหูฟังแล้วแม่ก็ได้ยินแม่ก็รีบปลุกพ่อก็ตื่นมาพ่อก็ได้ยินกระซิบกระซาบกันบอกเสียงเด็กมาอีกแล้วเหรออพ่อเงียบแล้วตอนนั้นถามแม่ว่าจะทำยังไงแม่ก็บอกว่าดูให้เห็นซิว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนพ่อก็ทําตามทั้งสองก็ช่วยกันเงี่ยหูฟังจับทิศทางว่ามาจากทางไหนพอรู้ว่าดังมาจากหน้าบ้านก็แอบมองไปแต่ก็ไม่มีใครเห็นอะไรเสียงนั้นยังเรียกอยู่นานๆเรียกทีทิ้งช่วงไปอึดใจก็เรียกใหม่เสียงใครจําได้มั้ยน่ะฮะถนอมน่ะรู้ว่านั่นเป็นเสียงเพื่อนที่จมน้ําตายแน่ๆพอบอกพ่อไปพ่อก็บอกว่าพ่อเองก็คิดอย่างนั้นแหละพ่อโมโหแล้วก็กลัวด้วยพูดเสียงดังแต่ว่าน้ำเสียงสั่นๆพ่อก็พูดโพล่งบอกว่าไปให้พ้นนะถ้ายังไม่ไปหรือจะปล่อยวัวธนูอาจารย์เป๋ไปเล่นงานเดี๋ยวนี้แหละพอสิ้นคำขู่ของพ่อเนี่ยเงียบกริบเลยไม่มีเสียงเรียกอีกจนกระทั่งเช้าพ่อไม่รอช้าไปบ้านอาจารย์เป๋ไปเล่าให้ท่านฟังมันเกิดอะไรขึ้นพ่อกลับมาพร้อมกับอาจารย์เป๋คืนนี้จะรับมือมันถ้ามันมาอีกอะได้ยินหมอผีพูดบอกคราวนี้จะจับไปถ่วงน้ำซะเลยทีนี้ถนอมก็อยากจะเห็นว่าอาจารย์จะจับผียังไงแต่ว่ามันทนง่วงไม่ไหวก็หลับไปก่อนตื่นเช้าก็ได้รู้ว่าผีทั้งสามโดนอาจารย์เป๋จับลงหม้อดินไปถ่วงน้ำแล้วแม่เล่าว่าผีมาทั้งสามตัวนั่นแหละกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั้งบ้านหมาหอนกันทั้งละแวกเลยอาจารย์เป๋เรียกลงหม้อเห็นเป็นเงารางๆหายลงไปในหม้อโดนไหวเสกของอาจารย์เข้าไปเนี่ยยอมจำนนถนอมถูกรบกวนอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ25ปีบวชพระอยู่ที่วัดความจริงมันเริ่มจากคืนที่โกนหัวนุ่งห่มเสื้อผ้าสีขาวเป็นนาคตอนเย็นหมอทำขวัญกำลังทำขวัญนาคถนอมเกิดวูบไปแล้วรู้สึกว่าโดนกระชากลากถูด้วยคนสองคนปรากฏว่าผีสามแม่ลูกเนี่ยโดนจับถ่วงน้ำไปแล้วหลุดมาได้ยังไงไม่รู้ ลากตัวถนอมออกไปจากบ้านไปตามทางเปลี่ยวไม่เจอผู้คนเลยสองผัวเมียคำรามกันไปตลอดทางส่วนเพื่อนคนที่ชื่อเป้นะก็ยังเป็นเด็กวัยเดียวกันที่จมน้ำตายท่าทางเขาโกรธแค้นมากเขาส่งเสียงเกรี้ยวกราดน่ากลัวจะให้พ่อแม่เอาไปกดน้ำให้ตายถนอมนึกว่าคงจะตายคราวนี้แหละตอนนั้นถนอมได้ยินว่าเขาด่าเหยียดหยามว่าไม่รักษาสัญญาจะฆ่าให้ตายพ่อแม่เขาก็สนับสนุนพากันพูดว่าต้องเอาให้ตายต้องเอาให้ตายให้สาสมกับที่พ่อแม่มันทำกับเราไว้เขาฉุดลากแกไปที่สระน้ำเก่าแก่หลังวัดเงียบบังเวงไม่มีใครสักคนรู้เห็นแล้วก็ช่วยกันโยนถนอมลงไปในน้ำตอนนั้นถนอมสะดุ้งเฮือกสุดตัวแล้วลืมตาขึ้นรู้ตัวเห็นหมอทำขวัญจ้องมองอยู่สติก็กลับคืนมาหมอทำขวัญคนนี้แกเป็นหมอไสยศาสตร์ด้วยแกก็บอกว่าอยู่ๆถนอมก็สลบเหมือดไปพ่อแม่ฉุกใจก็นึกได้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยบอกหมอให้ช่วยทันท่วงทีถนอมบวชอยู่ในผ้าเหลืองวิญญาณร้ายก็พยายามจะมาเล่นงานแต่ว่าก็แคล้วคลาดด้วยผ้ายันกันผีของสมภารที่มอบให้บวชอยู่เดือนหนึ่งจึงสึกก็กลับไปทำงานก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่คุณถนอมไปอยู่ที่อื่นที่บ้านไม่มีใครเห็นวิญญาณสามดวงนั้นอีกเลยพ่อกับแม่ก็แก่เฒ่าไปตามวัยเจ็บป่วยล้มตายถนอมเองก็อายุล่วงเลยสู่วัยกลางคนถนอมก็ไม่ได้แต่งงานอยู่คนเดียวจนกระทั่งอายุมากขึ้นมากขึ้นก็อยู่บ้านตามลำพังก็ไม่นึกกลัวผีพวกนั้นคงจะไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถนอมเริ่มไม่แน่ใจเสียงเรียกนั่นนั่งทบทวนไม่ใช่เสียงแม่แต่เป็นเสียงเจ้าเป้เพื่อนเนี่ยเสียงในวัยเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเขายังไม่เลิกไม่ลืมเลือนคำสัญญาเขาทำไมไม่คิดว่ามันเป็นคำพูดเด็กๆที่ยังไม่รู้ประสีภาษาเด็กๆก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแล้วเหตุการณ์มันล่วงเลยมาตั้ง50ปีแล้วอ่ะเขาอายุตั้ง60กว่าแล้วแต่จริงๆแล้วถนอมลืมบางอย่างไปซะสนิทลืมไปว่าเขายังเป็นเด็กไม่ได้เติบโตจากตอนที่เขาจมน้ำตายเลยแม้แต่น้อยตัวเขายังเล็กผมยังสั้นเกรียนท้องยังป่องป่องเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาก็ยังจดจำสิ่งเดิมๆความจำในดวงวิญญาณเขายังคงอยู่ที่วันเก่าก่อนนานนั้นคืนนั้นถนอมก็เฝ้ารอผีมาหาเลิกกลัวแล้วไม่หนีไปไหนอีกแล้วคิดจะทำตามสัญญาถ้าเขามาจริงๆผีเด็กก็มายืนจ้องแต่ว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าฉันไม่ทำอะไรแกแล้วอีกไม่นานแกก็ตายเองฉันไม่ทำอะไรแกหรอกบาปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ